Kapitola. Budíček jako každý jiný den, cinkání šálků, ale chvíli na to řinčení dozorcových klíčů. Dveře, pobité plechem a nýty, které dělí vězně od světa, se otvírají. A to už není běžný program, to je událost. Kráčí chodbami, ty se slévají a rozlévají jako potoky, dozorce před ním odmyká a za ním zamyká mřížová vrata. Pak vlevo v bok a čekat, až se otevřou dveře ordinace. Ty jediné ze všech mají kliku. Nejde o běžnou zdravotní prohlídku nebo podezření z nemoci. Lonsdale leží na kanapi potaženém koženkou, nad ním se sklání sám pan šéf lékař. Prohmatá břišní dutinu, odposlouchá plíce, spočítá tep a u srdce se také zastaví, pak ještě klouby a páteřní obratle, nakonec stuknutí kladívkem do kolena. I tenhle reflex je v pořádku. Gordon Lonsdale je zdravý vězeň, ku podivu, podařilo se mu udržet si i v kriminále dobrou tělesnou kondici. Pane doktore, dovolte mi otázku. Prosím. Proč jste mne zavolal k vyšetření? Prohlížím všechny s dlouhými tresty. Děkuji. Doktor lhal. Gordon Lonsdale se o tom mohl přesvědčit už téhož odpoledne. Nebylo těžké zjistit v dílně, kdo z doživotních byl v posledních dnech na ambulanci. Nikdo. Tak Lonsdale vysvětlo, že jde o prohlídku před propuštěním. 21. duben 1964, britská věznice Vinson Green. Do dílny vchází velitel strážního oddílu, zůstane stát mezi dveřmi, rozhlíží se. Vězeň Gordon Lonsdale. Zde. K řediteli věznice. Už ví, že k tomuhle raportu může být jen jediný důvod, a proto se v duchu připravuje na chvíli, kdy se změní vězeň Lonsdale v pana Lonsdalea. Nemýlí se, ředitel mu představuje dva muže. Jeden je úředníkem ministerstva vnitra, druhý agentem birminghamského policejního sboru. Ten první má v ruce obálku, ukazuje všem dokola neporušené pečetě, otvírá ji, vytahuje z ní jinou, menší. V ní je složen kus papíru, který má cenu svobody. Lonsdale vyslechne text a zjistí, že i cesta domů může být znepříjemněna podmínkami. Policejní eskorta ho dopraví na základnu britských leteckých sil RAF v Gatově v západním Berlíně, na hranici Německé demokratické republiky a západní okupační zóny dojde k jeho výměně za britského státního příslušníka. Byl odsouzen sovětským soudem. Dojde-li k výměně, může se Lonsdale považovat za propuštěného z výkonu trestu. Kdyby se ale akce z jakéhokoliv důvodu neuskutečnila, dopraví ho policejní eskorta naspět do britské věznice, kde bude pokračovat ve výkonu trestu uloženého mu britským soudem. Ještě mu nasazují želízka, ještě s ním jednají jako se zločincem, když ho pak odvážejí na letiště Northolt, ještě mu vyhrožují, že budou střílet, když se pokusí o útěk. A také se snaží důležitě utajit, co už reportéři dávno vyslídili. Každý na letišti ví, že ten menší podsaditý muž, kterého přivezli zvláštním letadlem z Británie, ale přesto mu spoutali ruce, je prominentní vězeň, o něm školují pověsti zavánějící dobrodružstvím. A znovu ho zavřou za mříže a hlídají ho ve vojenském vězení základny jako gangstera. Gordon Lonsdale dlouho do noci čte a vůbec toho moc nenaspí. Ve 4 ráno mu otvírají dveře cely. Eskorta v civilu a černá Mercedeska. Pak cesta raní tmou. Projeli jsme bez zastavení hraniční kontrolou západu berlínského pásma a přesně v 5:25 hodin jsme zastavili v neutrálním mezipásmu. Zřejmě chtěli provést výměnu v 5:30. Přijeli jsme o 5 minut dřív. Museli jsme čekat. Asi 5 minuty před 5:30 se zvedla závora pohraniční hlídky Německé demokratické republiky. Z protější strany vyjel proti nám automobil. Prudce odbočil a zůstal stát na levé straně silnice před závorou. Za místo výměny určili střed silnice za hranicí. Dokonce tam namalovali krátkou bílou čáru. To byla dohodnutá hranice. Z druhého vozu vystoupil muž. Poznal jsem v něm svého přítele, s kterým jsem pracoval za války. Přišel až k našemu autu, podíval se mi do obličeje a usmál se. Já také. Nikdo nepromluvil. Gordon Lonsdale hledí kupředu. Ta opuštěná silnice vede domů. Už se rozednívá. Z protější strany vyšli 4 lidé. Jedním z nich je sovětský konzul, druhým Greville Vine. Oba jsou stejně důležití. Konzul dohlíží na dodržení pravidel a když už je akce tak daleko, že všichni čekají jen na znamení, zavelí anglicky a také rusky, vyměňte se. Těch pár kroků trvá věčnost. Poslední vteřiny jsou tak dlouhé, že si v nich stačí zopakovat všechna dějství dramatu. Dohrál roli. První, kdo mu přišli zatleskat, jsou jeho děti, manželka a přítel. Gordon Lonsdale stiskl ruku plukovníku Abelovi. Konec 15. závěrečné kapitoly, konec druhého případu, případ Gordona Lonsdalea.